الله أكبر الله أكبر. شریعت نے ہمدردی اور خیرخواہی کا ایک اصول لیا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی بھی مدد کرے؟ قال نعم، فردده عن ظلمی، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کے ہاتھوں سے پکڑ لو، یہ اس کی مدد ہے تاکہ کل قیامت کے دن اس ظلم کے بدلے میں کسی مصیبت یا آزمائش اور عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیا ہے وہ اصول یہ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالتَّقْوَى وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ عَلَى الْإِثْمِ عَلَى اسم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تم تعاون کرو، خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، کسی کے دست و بازو بنو، تو کس بات پہ؟ البر، نیکی میں خیر خواہ بنو، نیکی پہ مددگار بنو. والتقوی، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی خشیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں گناہ کی بات ہو، جہاں زیادتی کی بات ہو، وہاں مومن تعاون نہیں کر سکتا، منع کر دیا گیا ہے، وہاں مدد نہیں کر سکتا. وہ رشتہ دار ہو، وہ تعلق والا ہو، وہ دوست ہو، اس کا دست و بازو نہیں بنے گا. کیوں؟ جو برائی کا ساتھ دیتا ہے اس کو بھی گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا برائی کرنے والے کو گناہ ملتا ہے. یہی وہ راز آج اگر معاشرے کو سمجھ آ جائے تو معاشرہ ہر قسم کے وائلنس سے محفوظ ہو سکتا ہے.